părul din noi mei fată, toți băieții să te placă, pe sub frontezi luminoși, ochii tăi sunt mai frumoși, măi. Des părul din noi mei fată, toți băieții să te placă, pe sub frontezi luminoși, ochii tăi sunt mai frumoși, măi. Ai fi maică și mai și, măi și iară, măi. Dacă nu te-ai mai vopsi, dacă nu te-ai mai vopsi, măi. Genele și ploapele, măi și iară, măi. În toate culorile, în toate culorile, măi. Apoi obrăjorii tăi, tineri frangeți rumenei, ți-i far de simur dărești, pentru ce te chinuiești, măi. Și apoi obrăjorii tăi, tineri frangeți rumenei, ți-i far de simur dărești, pentru ce te chinuiești, măi. Stai cum te-a făcut maica, măi și iară, măi. Că ești fată tinerea, că ești fată tinerea, măi. Să ai obrazul curat, măi și iară, măi. Cum e din bătrân lăsat, cum e din bătrâni lăsat, măi. Iarna te de friguri tare, parcă te-ai trezit la mare. O bluziță doar ți-ai pus și o fustiță când mai sus, măi. Iarna cât de frigul tare, parcă te-ai trezit la mare. O bluziță doar ți-ai pus și o fustiță cât mai sus, măi. Ca să par deosebită, măi și iară, măi. Îți faci roche peticită, îți faci roche peticită. Ți-ai tras blugii ăia roși, măi și iară, măi. Strâmțuri și cât mai groși, strâmțuri și cât mai groși, măi.